قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون رسول عربي تما فرمايو سبي تعريفو الله تعالى لاهن اي برغوز بانن تي سلام آهي شا الله تعالى بهتر آهي يا سندن بوت بهتر آهن أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يا هو الله تعالى بهتر آهي जंहिं आसमान ऐं ज़मीन खे पैदा फ़रमायो ऐं तव्हां लाइ आसमान मां मींहुं नाज़िल फ़रमायो पोइ असां उन मां ख़ूबसूरत बाग पैदा फ़रमाया तव्हांखे उन्हनि वणनि जे फुटाइण जी तौफ़ीक न हुई छा अल्लाह ताला सां गॾु को महबूद आहे बल्कि इहा क़ौम हक़ खां परे थिए थी أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يا هو الله جي زمين کي رهن لاءِ بنايو ۽ ان جي وچ ۾ نهرون پيدا ڪيون ۽ زمين لاءِ جبل پيدا ڪيا ۽ ٻن درياهن جي وچ ۾ سندو پيدا ڪيو اللہ تعالیٰ سان گڈ وہ معبود آہے بلک اکثر انن ما نتھا جان امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون وہ کیر آہے جکو پریشان کے بدے تھو جرے وہ ان کے پکارے تھو ایں ان تا تکلیف لائے تھو ایں تواں کے زمین میں اگن مانو جو وارث بنائے تھو छा अल्ला ताला सां गॾु को महबूद आहे थोरा उहे आहिनि जेके नसीहत हासिल कनि था أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ उहो केरु आहे जेको तव्हांखे ज़मीन ऐं समुंड जी ऊंधाइनि में वाट ॾेखारे थो ऐं उहो केरु आहे जेको मींहं खां अॻु में ख़ुशख़बरी ॾींदड़ हवाऊं मोकिले थो छा अल्ला ताला सां गॾु को महबूद आहे अल्लाह ताला उन जे शिर्क खां بلند آهي أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ يَا هُوَ كَيْرُ آهي جيڪو مخلوق کي پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي موٽائيندو ۽ اهو ڪير آهي جيڪو آسمان ۽ زمين مان توهان کي رزق عطا ڪري ٿو छा अल्लाह ताला सां गॾु को महबूद आहे रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो त तव्हां पंहिंजा दलील आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون رسول عربی तव्हां फ़रमायो आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में अल्लाह ताला खां सवाइ बज़ाते ख़ुदि ॿियो को बि ग़ैब नथो ॼाणे ऐं उन्हनि खे उहा ख़बर न आहे وے کدے اٹھاریا ویندا بل الدارک علمهم فی الاخرۃ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون چا ان جو علم اخرت کے پوتو بلک یہ انہی میں شک کندڑ آہن بلک یہ انہی کھا اندھا آہن وقال الذين كفروا الا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون ای مکے جے کافرن چيو چا سی ऐं असांजा वॾा जॾहिं मरी मिटी थींदासीं छा पोइ यकीन असीं क़ब्रुनि मां कढिया वेंदासीं لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين बेशक असांखे ऐं उन खां अॻु में असांजे वॾनि खे हीउ वाइदो ॾिनो वियो हो हीअ त پہرين ماڻھن جو آکھاڻيون آهن قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين رسول عربي توهان فرمايو توهان زمين ۾ سير ڪريو پوءِ توهان ڏسو تا مجرمن جي پچھاڑی کیڑی تھی ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اي رسول ربي تما انن تے دکھ نہ کريو اي انن جي مکر سببا تما پنجي سينه مبارک کي تنگ نہ کريو ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اي يہ چون تھا تے هي وعدو يعني عذاب جو کڏھن ايندو جيڪر تما سچا آهيو قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون رسول ربي تما فرمايو تما جي پويا جلدي اوه شيون لگنديو جن جي تما تڪڙ ڪري رهيا آهيو وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون اي بيشڪ تما جو رب يقينا ماڻهن تي فضل ڪندڙ آهي پر انن ما اڪثر شڪر نٿا ڪن وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون اي بيشڪ تما جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو هي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا ۽ جيڪي ظاهر ڪن ٿا وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين اي آسمانن ۽ زمينن ۾ ڪا شيء غائب ناهي مگر اها لوح محفوظ ۾ آهي ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون بيشڪ هي قران كريم بني اسرائيل جا اوه قصا بيان ڪري ٿو جن مان گھرن ۾ هي اختلاف ڪن ٿا وانه لهدى ورحمه للمؤمنين اي بيشڪ هي قران كريم مؤمنن لاءِ يقينن هدايت ۽ رحمت آهي ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بيشڪ توهان جو رب پنهنجي حڪم سان ان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو ۽ هو غالب گھڻي علم وارو آهي فتوكل على الله انك على الحق المبين پوءِ توهان الله تعالى تي توكل ڪريو بيشڪ توهان راه راست تي آهيو انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين بيشڪ توهان جو ٻڌائڻ مول يعني کافر نٿا ٻڌن ۽ توهان جو ٻڌائڻ يعني اسلام جي دعوت ٻوڙا يعني کافر نٿا ٻڌن جنهن وقت اهي پٺ ڏئي ڦرندڙ آهن وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اي نه توهان اندن يعني کافرن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏيندڙ آهي توهان ته فقط انن ماڻهن کي ٻڌائي سگهو ٿا جيڪي اسان جي آيتن تي ايمان آنن ٿا پوءِ اهي مسلمان آهن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اي جي وقت انن تي عذاب واري گال ايندي اسي انن لاءِ يعني قيامت جي قريب هڪ چوپايو زمين ما پيدا ڪنداسي جيڪو انن سان ڳالهائيندو بيشڪ کافر اسان جي آيتن تي يقين نتا كن ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون اي رسول عربي تما ياد ڪريو هو ڏي جڏهن اسان هر امت ما هڪ فوج گڏ ڪنداسي اي اوهي ماڻهو هوندا جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهندا هوا پو اي نظم ضبط سان گڏ ڪيا ويندا حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون استاي جو جڏه سب ايندا الله تعالى فرمائندو چا توهان منجو ايتو نه منيدا هوا توهان جو علم انن کي نه پوتو توهان ڪهڙو ڪم ڪندا هوا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ऐं ظلم سببا انن تي ڪيل وعدو يعني عذاب جو ثابت ٿي چڪو هاڻي اهي نٿا ڳالهائين الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون چا انن نٿو ته بيشڪ اسان رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ ته ان ۾ آرام ڪن ۽ ڏينهن کي روشن بنايو بيشڪ انهي ۾ يقين رکندڙ قوم لاءِ يقينا نشانيون آهن ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أي ان ڏينهن سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ خوف ڪنديون اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن مگر جيڪي الله تعالى چاهي ۽ سڀئي سندس دربار ۾ عاجزيءَ سان ايندا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ऐं तव्हां ॾिसंदा ऐं भाईंदा त जबल ॼमियल आहिनि हालांकि उहे ककरनि वांगुरु हलंदड़ हूंदा इहा अलाह ताला जी कारीगरी आहे जंहिं हर शइ हिकमत सां पैदा फरमाई बेशक उहो तव्हांजे अमलनि खां चङी तरह ख़बरदार आहे من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون जंहिं माण्हू चङाई आंदी पोइ उनखे उनखां बहितर चङाई मिलंदी ऐं उहे क़यामत जे ख़ौफ़ खां अमन वारा आहिनि ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ऐं जंहिं माण्हू बुराई आंदी पोइ उन्हनि जा मुंहुं ऊंधा करे बाहि में विधा वेंदा तव्हांखे तव्हांजे अमलनि मुताबिक़ जज़ा ॾिनी वेंदी انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين مکھے تا یہی حکم کیو ویو آہے آں ہن معزز شہر یعنی مکہ مکرمہ جے رب جی عبادت کریاں ایں ہر شے ان لائے آہے ایں مکھے حکم کیو ویو آہے آں مسلمانن ما ہجاں وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين اي آن توهان تي تبليغ خاطر قران كريم پڙها او جيڪو ماڻهو هدايت يافته ٿيو اهو پنهنجي لاءِ هدايت يافته ٿيو ۽ جيڪو ماڻهو گمراه ٿيو او توهان فرمايو آن ته فقط ڀيجائندڙ آهيان وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اي رسول عربي توهان فرمايو سڀي تعريفون الله تعالى لا آهن ان قريب الله تعالى توهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاريندو او توهان انهن کي سڃاڻندا توهان جو رب توهان جي عملن کان بي خبر ناهي